Bu yerleşim yerlerinin her birinde, 1'den 5'e kadar her sınıfta 6-7 çocuk olmak üzere toplam sayıları 30 ila 40 arasında değişen sayıda ilkokul öğrencileri vardı. Bir kısmı köy, bir kısmı mezra tipindeki bu yerleşim yerleri aynı zamanda ilçe merkezine olduğu kadar, taşımalı sistemle eğitim-öğretim yapılan taşıma merkezi okullara da oldukça uzak mesafedeydi. Bu yüzden bu yerleşim yerlerindeki öğrenciler, ulaşım imkansızlığı ve olumsuz iklim şartları gibi zorunluluklardan dolayı taşımalı eğitim kapsamına da alınamıyordu. Ayrıca ilçe merkezindeki bir tek yatılı ilköğretim bölge okulunun mevcut kapasitesinin sınırlı olmasının yanında öğrenci velilerinin küçük çocuklarını yatılı okula vermek istememeleri gibi nedenlerle, buralardaki öğrenciler yatılı okula da yerleştirilememişti.